أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقصد سورة البقرة بیان د سرور و مسلو اثبات توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کے سرور مسلی دی دقرنگی سورت سرور اسو کی تقسیم دے اول ایسا ایک نوال سو بورے ایک اول مسلہ اثبات توحید دا ثابتی چی اللہ کو ذات او صفاتو کی ملے دوی میسا دے ایک سو ایک نے ایک سو چھیتر بورے یو سلشپگ ویا پوری پدی که دویم مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابتی چه همیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لگلی چه دا خلقوی خیر لٹولے پایی که اولنے پیغمبر آدم علیہ السلام و آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دا غنباد بل پیغمبر نشتا بل شریعت نراز دین باغوی چه کم منگ تا پیغمبر خولے در میسا دا 177 نا پای کی درمه مسله جهاد فی سبیل الله چې دا دوه مسلې نه مني نو دا غي سره جهاد وکړي یا دا دوه مسلې نشي خولیدې بغیر د جهاد نه توحید او رسالت او جهاد څه ته وایي جهاد یعنی بدنی قربانی پیش کول د الله په لاره کې میدان ته وتل دي او سرورو مسله 254 تر اخره پورې پای کی سرورو مسله انفاق فی سبیل الله مال لګول مالی قربانی پیش کول د الله په لاره کې بیا دا اولی ایسا جسل آیتون دا پدریو بابون کی تقسیم دا اول باب 120 پوریو شل آیتون پا ایکی بیان دا اگر دریو در رکم چی سورت الفاتحہ کی پاکھر ایکی مختصر بیان شوی دل تیراغی وضاحت کو اول پیندو آیتون کی دا مومنانو بیان بیا دو آیتون کی دا کافرانو او پو نه آیتون کی دا منافقانو دا غی صفتونو دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخرت دا دریو آن رکم په څلور آیتونو کې 17-20 پورې دوه مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قرآن او د منکرینو د قرآن بیا آیت نمبر 21-39 پورې 19 آیتونو کې دویم باب په دې کې عام خطاب و یا ایو الناس سره دعوه د توحید په عنوان د اعبدوا ربکم سره او باقي 15 عقلي دلایل چې د یو رب عبادت وکړو کې تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړی زمکه د لفظ ګرځولې آسمان د لچت ګرځولې باران را وری او ستاسو لپاره فریضه روباسي د ځمکې نه ته خوري نو سمره دلایل فلا تجعلوا لله اندازا بیا ولی د الله سره نور شریکان ګرځي چې دا د الله یی صدا دی د الله پر خور کړي آیت نمبر 23 کې سلو خبري اثبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحی په دعوت توحید او عبدوا ربکم معنی او متاربه د دلیل د منکرینو داوی نه چې د عبدوا ربکم داوی نه انکار وکړي آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو داوی ته او عبدوا ربکم داوی نه انکار کوونکی آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منونکو داوی ته چې او عبدوا ربکم داوی ومنله هغه له بشارت آیت نمبر 26 کی دفع اعتراض اعتراض داوی د مشرکانو چې دا سم د الله کتاب دی چې دغه وړ وړ مثالونه بیانې د اور او دوبو دا هغه جواب چې مثال به ذات مقصود نه یعنی مثال په خپل سره مقصد نه بلکې مثال د پاره د وضاحت د خبرې وی کما چې خبره هی او سره یو خبره کوي او دا غي وضاحت کوي دا غي په اکثر خلک مثال پیش کوي ځکه په مثال باندې خلک په اسانۍ څه پوهیږي نو مثال د خپل څه مقصد نه بلکې مثال د وضاحت ته یو خبره د پاره د تفصیلی د یو خبره د پاره چې خلک په هغه مقصدی خبره پوه شي کوم چې د بیانون کې مقصد وي آیت نمبر 28 نن سلور نعمتونه نعمه اربعه جو پټور انسانانو الله کړی یو نعمت آیت نمبر 28 کې نشته مستر په نو کیف تذکرون بالله دیم نعمت آیت نمبر 29 کې چې دلو کې دا ټول چې زونه دا ونه څونه چې د فائدې زونه دی امه تاسو سره په اړه پیدا کړی دي نو کیف تذکرون بالله دریم نعمت آیت نمبر 30 نه 36 پورې چې تاسو نه کن هغه په فرشتو باندې معزز کو فرشتو ته سجده وکړه نو کیف تذکرون بالله آیت نمبر 37 کې سرورم نعمت چې ساس بابا نے لغزش شو امی او دی شیطان پرلم سوانی دی شیطان پوش وسا امی او تماف کن نکی فتک فرون بلا آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تھا او بشارت ملون کو تھا آیت نمبر 39 کی تخویف ملکی جن تھا بیا د آیت نمبر 40 نه دریم باب د هیڅ د اخره پورې په دې کې خاص خطاب بنی اسرائیل وتا بنی اسرائیل خاص کول د مخ کې نظر کا یو څو وجه نه چې دا پیغمبرانو اولاد او موحدین او علما او د دریم باب په دې کې شپږ خطابات چې خو اوله رکوع به ټولې تمهید ده په دې کې درې پلیتې د یهودو چې دا اصل کې دا غي د یهودیت اصول دي یعنی یو سره که یهودی ده نوار که بخواه مخدا شدنی چه دار بگینه اگه یهودی ده نسل یو تخریف دویم کتمان ده حق حق پا ٹول او درین ترک عمل چه بل دوئی او خبال نکی او داغی مقابله که دریخ صفات ده مومنانو چه دا اصل که ده حقانیت اصول دی یو صبر دویم صلات او درین ایمان بالاخر یعنی عمل بقی داخر اندفار بیاده دویم دلیا بلی اسرائیل نا آیت نمبر 47 نا شپږ خطابات شروع کی اول خطاب آیت نمبر 62 پورې دی 16 آیتونو کې پرې دویم بار اول خطاب کې اته نعمتونه دي او دوه نعمتونه دوا عذابونه ذکر کوي په بلی اسرائیل او ترجمه د خطاب کې بد ترغیب تلیل پورې پنځه نعمتونه بیان شوي دي یو نعمت آیت نمبر 49 کې نجات من فرعون د فرعون د هغه ظلمونو نه مخلاص کړل وای دویم یعنی تاسو بیا هم تابیداری نه کوئ او عبدو ربکم دا مسله نه منئ دویم نعمت آیت نمبر 50 کې نجات من الغرق د غرق کېدو نه د ډوبېدو نه مې بچ کړئ نو بیا هم ته دا مسله نه منئ دریم نعمت آیت نمبر 53 کې 53 کې اعطاء الکتاب کتاب میں درک قانون میں درک د حق او باطل منځ کې فرق کوم کې کتاب میں درک نو توسم نه منی د عبدو ربکم دا مسله سرورم نعمت آیت نمبر 54 کې سرور پنځم آیت کې عفا عن القتل د قتل دو حکم د باندې شیو لیکن بچو علاوه معاف میکړي معافی می توکړه او بیزم نعمت آیت نمبر 55 کې حیات بعد الممات دا غلط سوال د وجنا مرکړې الله او ډیر ژوندۍ کړې په دنیا کې نو بیا تاسو دعا وکړو ربکم دا مسله نه مړې اوس دې آیت کې شپږم او اووم نعمت دوانه ذکر کړي اول شپږم نعمت تذلیل الغمام تذلیل تی ری تی ری چې کوم دی اول تی دا دوټو کواله تی بیا ور پسې ری دا ذل لنا ذو آیت ذکر دی ذل ذل پوښ تی ری لام ی او لام تذلیل تذلیل الغمام او الغمام آیت کې ذکر دی تذلیل الغمام دوریه رسوره کله چې موسی علیہ السلام دی په دریاب باندې پوری وتل د موسی علیہ السلام نمخ کې د یوسف علیہ السلام په دور کې کتا شو ګوري حقیقت کې مات مخکم ویلو آیت نمبر 49 سلام دی کله چې موږ د ابراهیم علیہ السلام واقع ذکر کولا چې فرعون تدا پته لګیلا چې د بلی سایلو کې دا خبره مشهور ده چېرا په دیک بالغ پیدا کیږي او د فرعون او د هغه ډلې نه به دا بادشاهي اخلي مګر واقع د ابراهیم علیه السلام بیا ذکر کړی و نو د ابراهیم علیه السلام اصل خپل وطن چې کوم هغه و شام ځکه ابراهیم علیه السلام د دې قبیله راغلی و د عراق دلته چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام بیا اورته ورځولی مجادل تدی هجرت کړو او شکر ابراهیم علیہ السلام ته مسله بیان کړ دی ونه منلا هغه ته واپس لاړ خپل وطن ته شام ته بیا ابراهیم علیہ السلام جوړ اسحاق علیہ السلام او بیا یعقوب علیہ السلام په اولاد کې یوسف علیہ السلام بیا داغه په ذریعہ باندې بنی اسرائیل راغلی دی مصر ته مجدې مصر تراغلی دی بیا دلته چې کوم دی هغه وخت تیر کړی دی او دا رنګه بیا دا فرعون ظلمونه د موسی علیه السلام د وخت پورې دا چې کوم حالات تیر شوي بیا موسی علیہ السلام دی د فرعون نه د بشکور د بشکیدو لپاره دی واپس په دریا باندې پوروتی دی وادیتی کم چې کم دې کې دی بیا اباد شوی دی پوښې دریا باندې چې پوروتل او کم دې کې دی هغه پړاو چولې دی وادیتی ورته وي تیسره لیکل کی پوښې نو وادیتی ورداشت کې پدې وې قران ذکر کړی دی په سورۃ المائدہ کې په آیت نمبر غالباً چې 24 یا 25 نمبر آیت ته یتیہون فی الارض وادیتی معنا حیران او پریشان. اصل کې داغي هو جداوا چې موسی علیہ السلام ته دی ویلې دی موسی علیہ السلام ویلې امالیقه یو قومو کم چې په شام باندې قابض وو هغه وخت کې د موسی علیہ السلام په دغه دور کې 25 یا 26 دی نو رکو ختمی یا نو موسی علیہ السلام ته دی ته موسی علیہ السلام ویلي کله چې دی دغه طرف ته تللي او دی ته موسی علیہ السلام د جهاد حکم وکړ د شام په دغه کې چې دغه دا د دې د مشرانو علاقه وه شام. نو د جهاد فلسطین او دا چې کوم علاقې دا ټولې نو دې ته موسی علیہ السلام د جهاد حکم وکړ دا عمالقه چې ورته دي وي پوه شئ. نو دې په شام باندې قابض د دې مشرانو په ځای باندې نو دې ته موسی علیہ السلام د جهاد حکم وکړ او دی داغی نا انکار کو چوتو المائدہ کی ذکر شوی التوی موسیٰ علیہ السلام چوتو جہادو کی دیو دے اذهب انت و ربو کا فقاتلا انہا ہونا قائدون تو سارم دلار چکا سو سر جنگو کی منگل تناسیو پوشی زکاہی جل زورورو طاقتورو او دی بزدلو پوشی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام متدون ہوئی چتا سو ورشی صرف انو بسا سو اللہ امداد کے تاسو لبا اللہ غلب در کئی ولیکن دی بجدلو نو دی وجہ ندی ارو کوششو نکر او برحال نو دی باندی اللہ بطور سزا دا چکم دی که دی بادشی وادی تی ہے دا بطور سزا سروی اخکار تقریبا دی دا حلتا بیا دا غشوی دی پوش او دا دس دیو دا وادی تی ہے چکم دی که دا دی پاتی که دل پوش د دې له لکه چې نو ونه وا هیڅ د سوري زې پکې نو پوه شئ د خوراک ستار د سبق ذریعہ نو نو دی موسی علیہ السلام ته چې موسی د کله به یو خبره کوله کله بل څه لکه دا غږی کې ما تاسو چې دغه پروګرام نو بالکل د سوري نو ونه بده هیڅ نو پوه شئ. نو موسی علیہ السلام ته وی چې موسی ګرمه نه دې مړ کړو په مصر کې خو به دا مزې وي چېره بس سوري او دا سوری او دارنګې یخې یخې اوبه وي او دارنګې ګرمي خو نه وه که نه دلته یې د ګرمۍ نه مړ کړو. موسی علیہ السلام د الله نه سوال کوي لاس چلتی او سوال کوي پوه شئ. نو په دې باندې دا احسان الله وکړ په بني اسرائیلو چې بني اسرائیلو به یو کس په یو ځای کې به او که دوه به وو که لس به وو که شل به وو داغی دا پاس با دوریتی یو دل کردی لکه دا سایبان پشاند لکه دا چت پشاندی پا دی بسو ریو بری سایلو بانی با کئیو کس بو کلس بو کشل بو بایی بانی با دا اریو جا بسو ریو بہر یو کس بانی پوشی کڈالا با باو کئیو کس بو پوشی نوزانگ نعمت بیان که چه اللہ پتا سو دا احسان کرو د سوري د اوريو او سوري در باندې الله کړو لیکن تاسو دې بیاو انابت را نه غي د دې مسلې چې تاسو د اومبدو او حکم دا مسله منلې قران ذکر دی مخکې اورنځي اته نه دي روکو کې شکل دي ته وي ولا تكونوا اول کافر به دا غول انکار نسبت ذکر دی ته وک ځکه چې دا خلق موحدینو د حق نه خبرو دری توحید مسئلے نہ خبر و حقانیت نہ زکی اول انکار نسبت دی تکڑ مو مزاد کڑو ہوتا ندون بشمیر نے مدون پتاسو اللہ عمر بیا هم تاسو د توحید مسلې د غاړه کې نو اوسه پوښي وذرنا علیکم الغمام او سولې میکړو په تاسو باندې الغمام دوریزو غمام وریدو ته وذرنا او سولې کړو علیکم په تاسو باندې الغمام دوریزو هر یو سره با کيو کس کو کرس کو دوریزو او سولې و په هر وخت پوښي وانزلنا عليك دا پروګرام نعمتو وانزلنا عليكم المن والسلوى دا اوم وانزلنا اغلیګلی نو پتا سو المن ترنجبین والسلوى او مرزان ترنجبین تی ری نون جیم بی ی او نون ترنجبین دا به ته کې دا ها پوښتنه په دوه کې موږ ته وایو او عربی کې موږ غوښتل کې ترنجبی وانزلنا علیکم المن او علیګری موږ پتا شو ترنجبین ورسلوا او مرزان سلواسن کې د مرز یو قسم مرز بشانت یو مرغیدا د مرز یو ته موږ وایو ومګې معنا د موږ ته داغي سره مل تاجول ته دی دی وځي نا اردو کې ته پټه ور وای وایي چې پښتو کې ته مرز وایو اغه دې غري نه پتا شو ترنجبین ورسلوا او مرزان دا به دی دا بل نه مر ذکر کړي زړه پاره دې کې دا هغه میدان دا شو و دې دې چې کم دې کم دې کې چې دې آبادو نو دا میدان دا شو یو خو د سوري سي تنظیم پکې نو بل څنګه کروندې څه دغه پکینو یعنی یو قسم بنجر وانت علاقہ وایي نو د موسی علی السلام د اوچ موسی د دغه ګریم ملک خربس موسی علی السلام سوال وک نو دین له با د دغه قسمه سيزونه راځل تیار چې کوم دا مرزانو نو دا به د دې خوشا کې ګرځیدل وایي چکله ویم خو خوا نورا غسل به الله لول به ودارنګي خړل به وشي او دا من چکمو نو په دې دامن ترنجه وی چورته وای دا د دې چل کوشان دی اوسې دې په ساده نو سملاوی دا غید ته تیارو په نو طریقې نو استاد محترم اکثر درس کې بیان کی من کله تیار کړه نه دې خو به حال د پوی سره تیاری پوی کې به واچي او داږي چې ریکدا پوښ استاد محترم سره کله سره کې نه داږي ته پوښتنه کوي من کله په کړه نه باندې و جنرال یې نو چلس طریقې باندې په حال پوی کې په خې کې داږي لکه د حلوا وونتي طریقې را الله ورم نو د ریچټ په شان دسیل وی دوه نو سره بل لګیدل و د لګسو دچلی رضا غبدی با لکه د پچالو باندې یا بس باندې میراده دے چھو دارے گی ابھی بیا جان دا تیار ہو پوش دخون پشانتی چل پشانتی وانزلنا علیکم المن والسلوى راجگری میں بتا سو ترنجبین والسلوى و مرزان مرز چکم دے دا گرم دے او من ترنجبین چے دا یخ دے طریقہ دو سنت دارا نبی دے سلام با اگر را دا اللہ احسان دو گورا دا چې ونبرل چې دوانه یې خوراکونه یا ګرم خوراکونه هغه ورنه دوانه د یې هغه مزاج ول برابر ک یو طرف د ګرم او بل طرف ته یخ دا ویا ساتي نشو کو ډاکټران په دې شنو پویږي نه ډیر کم تر به ځانه وي چې ټول به نه پویږي خو بار په حکمت کې دا ځو نشته لري حکیمی چې کوم خوراک دی حکیمی چې کوم دوا نه دی حکیمان چې کوم مخیاری هغه په دې شین باندې پوي یې حکیمان نن سبا له شان دشته نه چې هغه د انسان په مزاج باندې پوي شي چېر د مزاج ګرم دی یا یخ دی په خبره یا ساتي خو هغه چې کوم حکیمانو نو علی وکړه تاسو خیال یې اکثر د سر نه بل نیو نیو او خیال دا تر نو سم داسې کې ښه چې کله د انسان د نبض دغه معلومه چې آی دی دغه د دې چې کوم د نبض هغه دړکن دی نارمل دی او کنه دی صحیح باندې خبره به نو بیا دا ځان اوس هم دا شي کوي او شری کو دا په دې ځبان سره پوي نه پوشی نو حکیمان دے چکم حکیمان دے اگی پتیس ماندی چکم اخی دغیر حکیمانی اگی پتیس زان پوئی زکایا ساتے بازی با مزاج دے انسان بھی گرم وجودی گرم ہی دننا خبر کوئی نہیں بازی دے چاہ وجودی اگی اخی پتی کی بیا دننا بلا خبرہ دو بازی انسان وجودی اگی خوش کی گرم او یخ کی دن نا خبره د بازی وجود ای با گرم لیکن بل طرف تر آغا خوش کی بازی چا وجود گرم بی ورسر آغا تر بی رتوبت بکی پوشی د بازی چا وجود یخ بی ورسر خوش کی او بازی چا وجود آغا یخ بی لیکن ورسر بکی رتوبت بکی رتوبت مانا لکا تر غنتی خورب ہوئی خشک نہیں اکثر در جو مزاج خوش کی پوش او داریں گے دن مزاج گرم دی وجود گرم والے پکی نو دا اکثر دغه دا سچرت دغه زیاتی غصه زیات ہے کہ بل بشری یو قسم لا پوش نو په پات کې کومه ایمان به وي په دې باندې وکوي دل قران اصل کې دې حکمت چې دا څه دا نشه نه قران او دغه نه غسته شوی یو شیز دی دا حکمت چې کوم دی حکیمان چې کوم دا دغه کوي نو قران نه غسته شوی یو شیز دی نه اندازه واري نبی صلی الله علیه وسلم د ریکه بداوا کله نبی صلی الله علیه وسلم شات خوړل نو د شات سره به خوش خوړل کوچ یختي او شات چې کوم دی ګرم دی نو دیو دینا د شات او ګرمواله له کوچو برابر ک او د کوچو یخواله له شات برابر ک گرم والے مثال کزدا د نور یو ګرمې دیوان ورکم دا په نور هم زیات شي او دیو جن اگلې به دوی داس ورکولا چې مثال کدا په بدو کې خشکی دا نو اگلې به دوی داس ورکې چې باغی کې با دا خشکی او دا نه کې وجود به ګرم مو دامي مطابق به اگر دوی ورکولا دیو جن دا کیمی دا نو چې څومره دی دا به اکثر دانې سایډ افیکټس نه نقصان نه نه دا نور چې کوم الوبیتک دوا نه دي دا چې کوم ډاکټري دوا نه دي د کدي کو د دې څه نه خبر نه دي چې د انسان مزاج څنګه دی خشک دی نه دی ګرم دی یخ دی دا څه نه دي خبر نه نو یې کوم څه نه د دوا نه پړ پړو نه کی د استاد محترم خبره وایي نن سبا او کیا ډاکټر دخل کو بلیز کوي وایي او یا نه دی چې هغه دوا نه کړی یو لیکي یو بل او بل وایي نو یې پدی خیال باندې دې غزت کې رايو کار نه کیدا بل خو بازارو کې کړه تو کې وای دا کوم پوری نه پدی چې باندې په ځ اکثر کم دانه چې ټول بنو پوری کم تر ولای چې چي بو خیال دې بری مطلب سبق به ویلی او قابل به پدی مو پوری نه چې به کم شي په کار دې مریض لو کم نه او خیال دا ځل هی چې مریض تر دې دوا نه لري کی پوجي ځکه د انسان مېدا د سمره برداشت کې د انسان مېدا پوجي او جدا گج وړي دوا نه دخل مې دې توروا چولې شي بلدا مې دا کنا دا څه دا دا مې چن دې پوجي بس ور چوو بس ادي وږي اکثر خلق نه سبا د مې دو تکلیف ورته دا نه اکثر دخل کو مې دې خرابي د سو دې نه دې دوا نه دې کم دا ډاکټر دې دوا نه دې ګولو دوا جنا او څو خلق ځان نه ګولو سره مدد کړي دې معمولی بسر دل شي نوبت گوڑے راوالا اور نن دلتا کو زمان مسلمان وکار اندارے چی دوان والا ہوش دوان والا ہم تو دانو ہوئی چی بھئی تدوی والے خوری خو کچا تیر سو گو تلاغی خود اپری دکاندارے سرکار دے بس دوی ورکاوا یلے بباب ملکو نے گیا ساتے چی دا داکٹر پرچہ دے سر نہیں تا دوی نہ درکے اور نن دلتا کو بس اللہ دے معصیو کی ذکر دار چیز دے پارا قانون شتے دے دایا ساتے بدے ملکی لیکن قانون باندې عمل کول واره نشته او نه سرکار ماشاءالله دا سیده چې هغه په عوام باندې بدیش کی زور وکړي ځکه هغه کې خپل اقلاده نو عوام باندې مساوي د زور وکړي چرا دا کار دسه په کار دی چې کوم سم سړی په قانون کې دنه ولې ناس نه پوښتې چې سمي نو هغه د چا پروا نه کوي هغه بیا کار کوي نو چې هغه سم کار کوي بالکل چلو کلام دی خلکو باندې بیا زور راولي هغه یې کوي خو هغه ته په خپل برنه شیخ عبدالله لولان دے مخلق عقیم ای بسو کیلو ای بسو کیلو خلق دو دکانداری کے بس راوئے کم زار سخر سو ما پوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دارنگی دو دغسرا کجور بے خوڑلا گرما نوسر بے مثال دو کچھ خوڑا گسرو یا بنداز کیو مثل بادرنگ بادرنگ یخ دے نو بل طرف ته کجور اگر مرا نو پدی سل با پدی طریقہ مانے میں دا گرم آگا سیز دا گئی توڑ بے پیخو کو دا یکو توڑ بے پگر مو کو پوشی نو آئے اصل کی دی آئے کی کتا سو کوئی پدی مانے اللہ دا نعمتو کو کیو طرف تے گرم خوراک یعنی نعمت بدو نے نعمت ذکر کئی گا نا نو پا نعمت کی بولا داو کلچ یو طرف تے گرم خوراک تے نو بل طرف تے دا یک پروگا انتظام مو کو وجه چر مطلب چنه ډیر ګرمي او ډیر یخي چې درمیان نه درمیان رمي چورته وي وان جن علیکم المن والسلوى او یاري دې مې پتا شو ترون جبین والسلوى او مرزان وجه دا په الله احسان وکړه خو لیکن دې څو کړه روس راځي دې صورت کې اندر دایت نمبر 1 شپ کې چې دې دې نعمت دا شکر وکړه او بیا یې د نور نور څه دا وکړه مونږ او موسا په یو قسم خوراک باندې دی رانه زرو شو بل یو قسم خوراک دی منو سلوار او منو سلوار پوښه موږ سبزیا نه پکار دی او ترکارې نه پکار دی او پوښه بار کلو من دی با تیما زقنا کوم او وی ورته موږ کلو کړې من دی با تیما زقنا کوم ته پاکې زو ما غنا زقنا کوم چې کړې موږ تاسو ته تو باقی کا خوراک پر حکم کرلا ہوگا او بھی منگوتا کلو خورئی من تو یہ بات دماغ رزقنا کم تو باقی جو آگنا رزقنا کم جرکڑی منگتا ستا پاک خوراک لکہ تو پاک خوراک کو بدن بانے اثر ہی پوشی پاک کم دے پاک آگا دے چھ حلال دے یعنی یوسی روی چھ حلال بھی پوشی او داریں گے حلال پہلار طریقہ باندیا رسید مثال حاصل شوی پوشی کلو من طیبات ما رزقناکم اوی منگا خورئی من طیبات ما در پاکی زو آغانا رزقناکم چی در کری منگتا استا پاک آغا مال دے چی تاب یو آغا پاک دے مال چاک پہلار طریقی مطلب ساروے عرال شوی دے پہلار طریقہ مانی دانا چی موداری پوښي یا پردې نه پوښي او بل حلال هغه چې دا پاک هغه چې دا خپل لاس غټلې وران کوي یا مثال د مشرام نه تپادې شوی د پاک مال لې او چې په حرام طریقه باندې کار سمري ناروا دی مطلب چې په مردار یا مطلب بغلا دی راوړي نو دا حرام دی هغه پاک نه دی پوښي کلو من طیبات ما رزقناکم او وی منگا کلو من طیبات ما رزقناکم خوری دا پاکی دا وانا رزقناکم جر کنے منگتا ستا وما ظلمونا دیو جنا چکم سڑے پاک خوراک نہ کئی دل کی با بالمازی رازی دا پاک خوراک کسا نہیں کو بدن مانی او دا صرف زان نا داستا کو کور کی پخزا کو بچو باندیا سر غرزے پوشی چکم کور تا حلال مال رازی پاک مال رازی داغی اثر دای چې انسان کی دینداری راځي دا داغی لوی نه خرا چې انسان کی دینداری راځي داغه په بچو کی دینداری دی بچی نه کملی لیکن چې کم کو د حرام راځي نو خامخا بارکور کی وجن جګړی وي ادارنګي به برکتی وي پوښ و ما ظلمونا او ذاته نو پر دی کوم باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په پر ځان باندې ذاته کوم کی اللہ پمنگ یہ زیادے نو کرے پمنگ مانے زیادے سے دے یعنی مون سره زیاتې نو ولیکن دی په خپل ځان نو زیاتې څوک چې الله نعمتونه بدل کړل کوموي چې منو سروا په بدل کې څوک یاره مونږ له سبزیان نه پکار دي ترکارې نه پکار دي خوش او ما ظلمونا او دی جاتی نو کڑ کمبانی ولا کن کانو اکنو دی انفسوں پر کل جانو نیل دیمو زیادے کہ ان کی پزانی زیادے ہو کر چلا گر تیار خوراک پزے باندی چکم دا تیار خوراک بول رہا تھا آگا چیزو نے اوختل چاگے پارا با کھڑا ہو کے ہم اکا سبزی را سبزی با کرے ہو بیا بے ریبی ہو ہم اکا ٹے مخلی اکن دا بودا تیار خوراک ملاوی دا نو پزانی پر کل جنمو کر پوشی وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ او سورې کړم پتا څه باندې الغمام دی ویلو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى او را یې ګلینو پتا څه مونږ به نو سلام مړه دا او مونږه یې ویلو مونږه او وی مونږه کولو خوري نن دې با ته ما ځکنا کوم خوري باقي دا ونه ځکنا کوم چې کریم تاسو ته او ما ظلمونا او دې جاتے نو کوم باندې ولکن او ما ظلمونا او دی زیادیونا کبھوں مانی ولیکن کانوان کزم یدیمون لیکن او دی بکپل جانو مانی زیادی کو ان کی ذات سے زیادیو کو چلا اللہ غنیمت نے پسان مانی بدل کر چلو من او سروا پدے بانی سبزیانی راگشنی او اختل